całego serca polecam panu Maxi Luten Cardio. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś piątek, 7 lipca. Minęła właśnie 13. Serwis Trójki przedstawi Karolina Kozińska. Oświadczenie o przebaczeniu i pojednaniu podpisano w związku z 80. rocznicą zbrodni wołyńskiej. Większość Francuzów uważa, że ostatnie burdy i zamieszki to konsekwencja błędnej polityki migracyjnej. Łódź jedynym miastem w Polsce z drogą szybkiego ruchu wokół całej aglomeracji. Nabożeństwem w warszawskiej archikatedrze rozpoczęły się trzydniowe obchody 80. rocznicy rzezi wołyńskiej, które zakończą się w niedzielę w Łódzku na Ukrainie. Wspólne orędzie odczytali i podpisali przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gondecki i zwierzchnik ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego arcybiskup Światosław Szewczuk. Dzisiaj po odkryciu masowych grobów w Buczy, Irpieniu czy Hostomlu wszyscy rozumiemy, jak bardzo ważne jest jednoznaczne nazwanie sprawców, ekshumacji ofiar, uszanowanie ich prawa do godnego pochówku oraz ludzkiej pamięci. Naszym patronem na drodze polsko-ukraińskiego pojednania jest święty Jan Paweł II. Powinniśmy pamiętać o jego osobistej inicjatywie i osobistym patronacie nad początkiem tego procesu. Щоб Господь Бог учинив душ їх, де праведні спочивають. Jutro przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski będzie przewodniczył mszy świętej we wsi Parośl na Wołyniu, miejscu męczeństwa Polaków. A więcej o tych tragicznych wydarzeniach opowiada czteropłytowe wydawnictwo Polskiego Radia Wołyń 1943. Znalazły się tam reportaże i rozmowy ze świadkami tamtych wydarzeń. Polska musi być przygotowana na różne prowokacje ze strony Rosji, ostrzegł w radiowej jedynce wiceszef MSWiA Maciej Wąsik. Jak dodał, dotyczy to zarówno zbliżających się wyborów parlamentarnych, jak i aktów sabotażu na infrastrukturę krytyczną. Jestem przekonany, że przez różnego typu prowokacje Rosjanie będą próbowali wpłynąć na wynik wyborów. Kontrwywiad ABW rozbił siatkę, która dokumentowała polską infrastrukturę krytyczną. Po co się dokumentuje? W jaki sposób wyglądają transport ze Śląska zakładów zbrojeniowych do Rzeszowa, Przemyśla i dalej na wschód. No po to, żeby dokonać jakichś aktów sabotażu. Tydzień temu ABW zatrzymała Rosjanina. Hokeistę klubu na Śląsku był członkiem siatki rosyjskich szpiegów działającej na Podkarpaciu. W Zgierzu otwarto ostatni odcinek zachodniej obwodnicy Łodzi. Połączy węzeł Emilia na autostradzie A2 z Aleksandrowem Łódzkim. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk powiedział, że Łódź jest teraz pierwszym miastem całkowicie otoczonym drogami szybkiego ruchu. To nie tylko dla mieszkańców Łodzi, aglomeracji łódzkiej, ale szczególnie dla wszystkich Polaków, którzy przemieszczają się przez ten centralny węzeł komunikacyjny. To bardzo dobra wiadomość, ale to przede wszystkim dobra informacja, że drogi w tym regionie naszego kraju stają się coraz bezpieczniejsze. Dodatkowo tak zwany ring, czyli otoczenie drogami szybkiego ruchu, w dalszej kolejności mają mieć Kraków, Szczecin i Warszawa, ta ostatnia w ramach planowanej dużej obwodnicy autostradowej. Francja liczy straty i zaczyna wyciągać wnioski po zamieszkach i burdach, jakie opanowały ten kraj. Większość Francuzów jest zdania, że to konsekwencja błędnej polityki migracyjnej, czytamy w dzienniku Le Figaro. Konserwatywna gazeta opublikowała sondaż, z którego wynika, że niemal 3/4 badanych domaga się od rządu zaostrzenia polityki migracyjnej. Z Paryża Stefan Folzer. Badania, które opublikował Le Figaro, wynika, że po zamieszkach 71% badanych chce ograniczenia migracji, a 59% Francuzów chce zaostrzenia ustawy imigracyjnej, która ma trafić do parlamentu jesienią. Niemal 2/3 Francuzów jest zdania, że ostatnie wydarzenia w kraju to efekt zaniedbań w zakresie polityki migracyjnej. Gazeta zwraca uwagę, że Francuzi w większości nie zgadzają się z szefem MSW Gérald Darmanenem, który powiedział niedawno, że nie ma związku przyczynowego między imigracją i zamieszkami. Ponadto 89% badanych martwi się o przyszłość kraju. Podobne obawy wyraził w wywiadzie dla Le Figaro były szef francuskiego wywiadu wojskowego Pierre Brochon. Znajdujemy się w tej sytuacji z powodu masowej imigracji osadniczej, stwierdził rozmówca gazety. Pierre Brochon nazwał rewoltę z ostatnich dni marszem ku secesji i bezprecedensowym wydarzeniem od czasów rewolucji z 1789 roku. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Lato z radiem zawitało tym razem do Węgorzewa. Od kilku godzin trwa rodzinny piknik, podczas którego Roman Czejarek opowiada słuchaczom o miejscowych atrakcjach. Z Aurelią Zabłotną z Urzędu Miejskiego w Węgorzewie rozmawiał o skierowanej do mieszkańców i turystów koncepcji Fit City, która promuje zdrowy i aktywny styl życia. Chcemy po prostu mieszkańców aktywować poprzez różnego rodzaju imprezy sportowe, rekreacyjne. Mamy dwie przedszkolady u nas, imprezy organizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Węgorzewie. Aktywujemy, zachęcamy. Klub seniora tak samo. Chcemy seniorom pokazać, że mamy gdzie chodzić, gdzie spacerować, wystarczy się rozejrzeć po naszych pięknych okolicach, więc tak naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. A o 17 w ramach Lata z Radiem rozpoczną się koncerty na scenie m.in. Ania Dąbrowska i Pudelsi. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek pogodny, słoneczny i bez opadów. Temperatura wzrośnie do 28 stopni Celsjusza w centrum i na zachodzie. Tam też będzie najcieplej. Wiatr nadal słaby i zmienny. Noc z piątku na sobotę zapowiada się jako bezchmurna, bez opadów i ze słabym wiatrem wiejącym ze zmiennych kierunków. Dokładnie 6 minut po 13. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! A my zapraszamy do 15. Michał Jakubiek i Ryszard Jaźwiński. Dla niektórych wakacje to bardzo, bardzo intensywny czas pracy. Tak jest w wypadku mojego pierwszego dzisiaj gościa, którego zaproszę już za chwilę do studia. Na razie więc tylko powiem, że pierwszym gościem w Trójkowo Filmowo dzisiaj będzie Joanna Łapińska, nowa dyrektorka artystyczna Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. To już za chwilę. Soft and pokey, you pig out till you've seen the light. Nie zapowiedział już w Trójkowo filmowo. Ze mną w studiu Joanna Łapińska. Dzień dobry. Dzień dobry. Niedawno ogłoszona nowa dyrektorka artystyczna Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. To już 48. edycja w tym roku, tak? Zbliżamy się powoli do edycji 50. To jest, myślę, dobry moment, żeby zdać sobie sprawę, że to, że mówimy kawał o kawał historii. Dokładnie. Mówimy o imprezie naprawdę z ogromną historią, co więcej takiej, która, na którą w ciągu tych prawie 50 lat z jednej strony nieraz się nakładała polska historia, a z drugiej strony tak naprawdę możemy, to jest też taki portret polskiego kina przez te prawie 5 dekad. No a ty nowa na tym festiwalu, nowa oczywiście na tej funkcji bardzo istotnej, ważnej dla programu, chociażby festiwalu, ale przecież nie nowa na festiwalu w Gdyni, bo choćby w ostatnich latach też miałaś tam swoje zajęcia istotne. Tak, miałam przyjemność prowadzić sekcję Gdynia Industry przez ostatnie 2 lata, a oczywiście na festiwalu w Gdyni bywam od lat. Niedawno ktoś mnie zapytał, kiedy była moja pierwsza edycja i okazuje się, że to był rok 2002, czyli ogromnie wiele lat temu. No to ja jeszcze dłużej jeżdżę do Gdyni na festiwal, ale w Gdańsku nie byłem. To nie jest aż tak długa historia, bo oczywiście pamiętamy, że festiwal zaczynał się w Gdańsku. Ale Joanno, przypomnijmy też, że ty masz przecież wiele, wiele przez lata zebranych doświadczeń związanych z innymi festiwalami, na których pełniłaś podobną albo wręcz taką samą funkcję, ale to były inne festiwale, inna ich specyfika, a teraz wyłącznie kino polskie, tak? Jak się w tym czujesz? Bardzo ciekawe wyzwanie i bardzo ciekawe doświadczenie, tak to widzę, szczególnie, że też jest to dość specyficzny festiwal, zupełnie inny niż te imprezy, które masz na myśli. Przypomnijmy chociażby moją 15-letnią przygodę z Nowymi Horyzontami, czy następnie 4 wspólne lata z Janem A.P. Kaczmarkiem przy tworzeniu programu festiwalu Transatlantyk. To były jednak międzynarodowe imprezy, to były imprezy prezentujące program z całego świata. Trochę też oczywiście o innej roli, jeżeli chodzi o imprezy skierowane do branży, więc tutaj przy każdej z nich Gdynia to jest zupełnie inny świat, niezwykle ciekawy, a też w wielu miejscach też właśnie bliski mojemu rozumieniu tej imprezy i takiej potrzebie właśnie pomagania, łączenia ludzi, środowisk, pomagania młodym wchodzić i zdobywać doświadczenie w branży, więc mam takie poczucie, że tutaj na wielu tych polach naprawdę będę mogła coś wnieść do działania tej imprezy. Ale też myślę, korzystając z twoich wcześniejszych doświadczeń, pewnie też będzie chodziło ci o to, by zwrócić uwagę gości, potencjalnych gości zagranicznych właśnie na polskie kino. Ja też tak to widzę. Gdynia absolutnie jest miejscem i to pokazało wiele poprzednich lat, miejscem, które może dołożyć swoją cegiełkę do takiego bardzo szerokiego działania pod hasłem promocja polskiego kina za granicą. W związku z tym absolutnie też będę działała w tę stronę, próbując dotrzeć z pewnymi tytułami, łącząc znowu tutaj i tytuły, i polską branżę z czy krytyką międzynarodową, czy branżą międzynarodową. I tylko ważne jest dla mnie podkreślenie, że to nie jest tak, że albo Gdynia, albo ktoś inny. My wszyscy jakby tutaj mamy rolę do odegrania i dopiero nasze wspólne działania, często bardzo drobne kroki, przekładają się na taki duży proces. Za to niewątpliwie rzeczywiście Gdynia ma tutaj swoją rolę do odegrania. No tak, no i ma te rozmaite też swoje atuty, chociażby bliskość morza i rzeczywiście rozwinięte już przez lata też kontakty z instytucjami zagranicznymi, zapraszanie zagranicznych gości. Od razu, czy ja dobrze powiedziałem na początku, chyba się nie mylę. Niektórzy mają teraz wakacje, jest lato, a ty wchodzisz właściwie w najbardziej intensywny okres, bo festiwal zaraz po wakacjach, no dla studentów to jeszcze będą wakacje. Ja muszę powiedzieć, że jestem już w bodajże czwartym tygodniu niezwykle intensywnego działania. Rzeczywiście dość późno dołączyłam do zespołu przygotowującego tegoroczną edycję. W momencie, kiedy już moi koledzy i koleżanki z komitetu organizacyjnego byli dość zaawansowani w oglądaniu filmów, a ja musiałam rzeczywiście to nadrobić i na dodatek, proszę Państwa, w roku rekordowej liczby filmów zgłoszonych do jednego i do drugiego konkursu. Tak, to można zdradzić już ile tych filmów? Powiedzmy, że jeżeli chodzi o konkurs główny, oglądaliśmy prawie 60 tytułów. Jeżeli chodzi o krótkie metraże, tutaj mówimy o 130 kilku tytułach, więc i tu i w jednym, i w przypadku drugiej selekcji to naprawdę jest długa lista filmów. I niestety tylko niektórzy się zakwalifikują, bo nie wszyscy na pewno. Dokładnie, więc tutaj też dostaję często takie pytania, jak ja widzę moją pracę przy selekcji filmów, jak bardzo zamierzam być surowa w moich ocenach, ale tutaj trochę rzeczywistość jakby już zmusza mnie do tego, żeby selekcja była niezwykle surowa, bo rzeczywiście prawie 60 tytułów, a ja mogę wskazać wyłącznie 12, więc już w tym momencie widzę, że będzie mi niezwykle żal tych tytułów, które trafią na mojej liście na 13, 14, 15 miejsce. Apetyt rośnie w miarę jedzenia, dlatego już dzisiaj na ponad 2 miesiące przed festiwalem mówimy o tym 48. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Podaję termin, to ważne dla wielu osób, żeby sobie ten czas zarezerwować. W tym roku 18-23 września i za chwilę, wiem, że Joanna bardzo się spieszysz, ale zostań z nami jeszcze kilka minut, za chwilę przedstawimy pierwszego i na razie jedynego znanego laureata tegorocznego festiwalu, tak? Pewnie. No dobrze, to za moment. Jak byłem mały, zabierałeś mnie na sanki. Teraz to koledzy z branży zapraszają mnie na sanki. 40-latki się włożą jak 5-latki, ale to ty zawsze będziesz moim wzorem, a nie tamci. Łapałeś łzy mamy i na kartki wylewałeś swoje, kiedy uczyłeś mnie matmy. Zawsze kiedy wracałem z party, udawałeś, że nie czujesz, pewnie też paliłeś planty. Staliśmy na balkonie, przy drodze wskazywałem palcem samochody, na które nie było cię stać. Chciałem uciec jednym z nich, no a teraz taki mam, żeby wracać jak najszybciej do LBN z WWA. Idzie burza, wyłącz komputer, nie trzaskaj drzwiami. Świecisz mi czy sobie? Zapytaj mamy. Nie mogłem wytrzymać z tymi samymi tekstami. Często się nie zgadzamy, bo jesteśmy tacy sami. Ale jesteśmy ekipą na całe życie. Moi znajomi pokłóceni są z ojcami. Niektórzy ich nie mieli, innym kojarzą się z krzykiem. A ja nie umiem powiedzieć ci. Teraz mówię, że cię. Chciałbym powiedzieć, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię. Chciałbym powiedzieć, że cię. Chciałbym mówić, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię. leżę obok, głaszczę cię. Możesz wszystko mówić mi, płakać, śmiać się, wstydzić też. A kiedy się poczujesz sam lub niewłaściwy, wrzucisz bieg, pieść wspomnienia, nie bój się, bo ja jestem tu zawsze, kiedy chcesz. Teraz mówię, że cię, chciałbym powiedzieć, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię, chciałbym powiedzieć, że cię. Chciałbym mówić, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię. Teraz mówię, że cię. Chciałbym powiedzieć, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię. Chciałbym powiedzieć, że cię. Chciałbym mówić, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię. Przypomnę, w Trójkowo-Filmowo dziś z nami Joanna Łapińska, od niedawna nowa dyrektorka artystyczna Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. No to właśnie możemy już powiedzieć o pierwszym tegorocznym laureacie, bo to nagroda specjalna, honorowa, więc zawsze to nazwisko laureata jest ogłaszane wcześniej i od niedawna je znamy. Mówimy o Platynowych Lwach w tym momencie i to jest nagroda przyznawana za całokształt twórczości. W tym roku trafi w ręce Alana Starskiego i tu od razu możemy powiedzieć, ja się cieszę ogromnie, jest kilka powodów, dlaczego ta decyzja bardzo mnie ucieszyła, ale od razu jednym z nich na pewno jest fakt, że nagroda trafia po raz pierwszy w historii festiwalu w ręce scenografa. Dokładnie. Do tej pory laureatami Platynowych Lwów byli reżyserzy i operatorzy filmowi, ci drudzy naturalnie w mniejszości, więc bardzo mnie cieszy, że pokazujemy, jak tak naprawdę bogate jest środowisko filmowców i jak wielu artystów potrzeba, żebyśmy na koniec zachwycili się efektem gotowego filmu na ekranie. Ale zobacz, po ilu latach od Oscara Alan Starski odbierze dopiero Platynowe Lwy. Masz rację, ale jest to artysta, który na brak nagród nie narzeka i to Oscar, prawda. Przypomnijmy, za listę Schindlera, a to jest film z 93 roku, ale oczywiście po drodze wiele innych nagród. Ale właściwie no, należy, chociaż z wielkim udziałem Polaków, polskich artystów filmowych, to jednak nie Polski. No tak, ale to nam w ogóle nie przeszkadza. Tutaj doceniamy artyzm. Nie, dlatego mówię, że wtedy Oscar, no bo to był jednak amerykański film, amerykańska produkcja, no a tutaj na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni doceniacie przede wszystkim ogromny dorobek Alana Starskiego właśnie w tych polskich filmach, chociaż oczywiście wiemy, od lat pracuje również za granicą. Ja myślę, że doceniamy cały dorobek Alana Starskiego, zarówno ten tutaj na naszym polskim rynku, jak i wszelkie dokonania zagraniczne Alana Starskiego i myślę, że bardzo ważne jest, żeby przy okazji tego artysty podkreślać, że działa i tutaj i jest rzeczywiście niezwykłym fachowcem, niezwykłym wizjonerem, artystą, który doskonale czuje materię kina i ma tak niezwykłe połączenie bardzo często swojej, potrafi tak wspaniale łączyć swoją wizję z wizją reżysera, potrafi zaskoczyć reżysera, jak słyszałam, wnieść coś takiego, co, na co reżyser często sam nie wpada, a mówi o dokładnie o to mi chodziło, tak, że rzeczywiście Alan Starski świetnie czyta to, co na koniec powinno się znaleźć na ekranie, no i rzeczywiście tworzy, powiedziałabym, swoje filmowe światy całym sobą, jest w stanie stanąć na głowie, żeby ten świat był dokładnie taki perfekcyjny, jaki sobie wymyślił i myślę, że to wszystko, no i jeszcze powiedzmy, wspaniale opowiada o swojej pracy. O filmach, o pracy, oczywiście tak. I te Platynowe Lwy odbierze, jak to zwykle bywa, ostatniego dnia festiwalu na gali zamknięcia, czyli 23 września. No to trzymamy kciuki za 48

jednego z jego najwybitniejszych dzieł. Akcentów filmowych w kalendarium muzycznym nie zabrakło. Za niespełna godzinę także serwis kulturalny, a do 15 właśnie przede wszystkim te wątki filmowe. Zauważymy, myślę, że bardzo oczekiwaną, bo to już za kilka dni, premierę kolejnego Mission Impossible. Premierę tego tygodnia, świetną czeską komedię Sytuacja awaryjna. Porozmawiamy o nowych rolach Piotra Głowackiego, tych, na które dopiero możemy czekać, ale też będziemy mieli zaproszenie od reżysera Karola Starnawskiego na jego film dokumentalny. To premiera telewizyjna Sad Dziadka. To między innymi, bo już za kilka minut połączymy się z Leną Górą. Lena Góra ostatnie dni spędziła na 57. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Karlowych Warach. To w związku z filmem Imago, filmem konkursowym Olgi Hajdas, do którego pisała scenariusz, w którym zagrała główną rolę, no więc myślę, że była ważną osobą na tym festiwalu, a wieści z Karlowych Warów dla filmu są bardzo, bardzo optymistyczne. Jutro 57. Międzynarodowy Festiwal Filmowy kończy się, no i zobaczymy z jakim wynikiem. Za kilka minut w Trójkolor Filmowo Lena Góra. Yeah. Trójkowa filmowa już zgodnie z zapowiedzią z nami Lena Góra. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Właściwie chyba powinienem powiedzieć ci teraz smacznego, bo chyba przeszkadzam trochę w obiedzie, tak? Obiad się już kończy, ale dziękuję. Za to obiad myślę, że w takim jak najbardziej filmowym gronie. No, tak, tak. Bo teraz... Bo teraz jesteś jurorką, od razu dodajmy, na festiwalu, który zapowiadaliśmy niedawno w Trójkowo Filmowo, Kameralne Lato w Radomiu, więc teraz ty oceniasz filmy, tak? Jezu, tak, to jest w ogóle piękna rzecz, robię to po raz pierwszy, a w takim towarzystwie, że jest to chyba jedna z ciekawszych rzeczy, którą udane było mi robić w ogóle. No właśnie, Krzysztof Zanus i nasza znakomita montażystka Agnieszka Glińska między innymi. No właśnie, ale tak się składa, że całkiem niedawno i ciągle jeszcze to właśnie ty jesteś oceniana i tutaj chcę szybciutko nawiązać do miejsca i czasu sprzed kilku dni, bo właściwie kilka dni spędziłaś ostatnio na 57. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Karlowych Warach. To bardzo ważne wydarzenie, myślę, i myślę miłe również było dla ciebie, więc bardzo jestem ciekaw, z jakimi wspomnieniami wyjechałaś z Karlowych Warów, bo chyba były piękne. Jestem naprawdę wzruszona, wiesz, naprawdę tak poruszona totalnie, bo po całym rocznej podróży z filmem Ruby Moment, który przejechaliśmy tu trochę festiwali, to takiego przyjęcia jeszcze nigdy nie miał film, przy którym pracowałam, no i tym samym ja. Więc to było naprawdę niesamowite. Wszystkie pokazy były sold out, ludzie byli tak mądrzy. W ogóle tam była taka publiczność świetna, która tak głęboko wchodziła i rozmawiała i w naszych Q&A-ach, ale też po prostu czuć było elektryczność w powietrzu i na sali. Więc no, jestem poruszona mocno. No i tutaj szybko też dodam, że właśnie między innymi na Kameralnym Lecie można zobaczyć twój amerykański film, w którym zagrałaś główną rolę, Roving Woman. Natomiast w Karlowych Warach pokazywany był film w reżyserii Olgi Hajdas, Imago, ale do którego również pisałaś scenariusz i w którym zagrałaś główną rolę. Mało tego, to bardzo rodzinna, biograficzna historia. Jakiś czas temu niewiele chciałaś zdradzać na ten temat, ale teraz już możemy o tym powiedzieć, prawda? Myślę, że tak, no. Choć drgam, nie? Bo to jest cały czas dla mnie bardzo trudne, ale czuję, że jednak nie mogę tego już ukrywać. No to powiedz nieco więcej, zdrać troszkę tajemnicy, bo jeszcze oczywiście Imago w Polsce nie znamy. Tak, jeszcze tak. Wiesz co, Łukasz Maciejewski napisał nam przepiękną recenzję, która pomogła mi dobrać słowa tak naprawdę do tego wszystkiego, bo scenariusz faktycznie jest, napisałyśmy na podstawie życia, historii, kariery, twórczości, smutków, bólów serca mojej mamy, Eli, występującej znanej bardziej pod pseudonimem Malwina. góry. No tak, która była, przypomnijmy, wokalistką wielu zespołów trójmiejskich, choćby w latach 80., chociażby Pancernych Rowerów, ale też wielu innych, i była artystką znaną w Trójmieście przede wszystkim. Tak, ale wiesz, Ryszard, to jest niesamowite, że ja mieszkając w Stanach jakby pół życia i gdzieś tam w ogóle nie zagłębiając się w historię swojej rodziny, bo to jest w ogóle niesamowite, jak mało osób to robi, bo teraz pytam wszystkich moich znajomych, czy oni wiedzą, kim byli ich rodzice, aha, bo okazuje się, że ja nie wiedziałam. I dopiero kiedy przyjechałyśmy jakby szukając tematu na film i myśląc, że gdzieś tam będziemy opowiadać o po prostu macierzyństwie i jakby relacji matki z córką, to jak przyjechałyśmy z Olgą do Trójmiasta i zaczęłyśmy robić wywiady po prostu bliskimi mi ludźmi, którzy znają moją mamę, którymi byli punkowcy trójmiejskiej sceny alternatywnej, którymi byli artyści z tamtych czasów, bo to po prostu byli najbliżsi mi ludzie, to się okazało, że ja bardzo dużo nie wiem. I moja mama nigdy nie mówiła o swojej karierze, ona nie mówiła w ogóle, że jest piosenkarką, tylko tam, co kiedyś wskakiwałam na scenę, nie wiedziałam, o czym śpiewam, coś tam pośpiewałam, ale nic. Więc no to skromność to już jest jakby naprawdę inny level, ale odkryłyśmy, że przypadkiem odkryłyśmy naprawdę jakby głęboką historię, która na szczęście okazała się bardzo uniwersalna, bo wydaje mi się, że też dlatego to jest okej, że opowiadam, pisząc scenariusz, jakby pracowałam nad tak bliską mi historią, bo ona nie jest dla mnie, ona naprawdę stała się bardzo dla ludzi i historia Eli raz, że prywatnej, jakby jej prywatnej walki, to też dookoła była transformacja i walki ustrojowa, z systemem, nie? Tak. Tak, która jest teraz też bardzo na czasie. Aha, no ale co też ważne, ty również zagrałaś główną rolę w tym filmie, więc zagrałaś swoją mamę. Strasznie, staramy się nie mówić tego tak, żebym ja nie oszalała, tylko gdzieś tam zamknęłam scenariusz i swoją mamę w tym scenariuszu, a potem jak aktorka przygotowująca się profesjonalna do każdego filmu, w cudzysłowie oczywiście profesjonalna, nie? Bo to znaczy, ale starałam się po prostu ile mogłam podchodzić do niej jako postać napisana na kartce. To rozumiem, na udawało dystans. Udawało mi się tak? Lepiej bądź gorzej. Tak, na dystans. Tak. No ale również tutaj właśnie cechuje cię skromność, a aktorka absolutnie profesjonalna, bo przecież znamy cię już z wielu ról, no i mamy nadzieję, że właśnie za chwilę poznamy z tej kolejnej. No słuchaj, Wieści z Karlowych Warów znakomite, świetne recenzje, świetne przyjęcie, możesz to chyba potwierdzić, tak? No ja naprawdę nie wiedziałam, co się stanie, nie? Ja jak jechałam tam przerażona, tak naprawdę, nigdy tak nie miałam, no trudno tu akurat było nie myśleć też jednak o opiece nad bliskimi mi ludźmi, nie? No bo to jednak też jak po prostu film zostanie oceniony jako, no najróżniej to mogło być. Więc no ja się bardzo cieszę, bardzo się boimy jeszcze oczywiście tego, co będzie w Polsce. Bo raz, że też z Andrzejem Smolikiem, który zrobił nam świetną muzykę, w którym spotkanie było dla mnie jednym z najważniejszych przy pracy nad tym filmem. Boimy się po prostu tego, żeby ci ludzie, na podstawie których muzyki powstała jakby nasza, nie powiedzieli, że to jest siara. Więc też mamy wielką nadzieję, że to się po prostu spodoba tu u nas, nie? Jeśli film jest dobry, a wszystko na to wskazuje, to myślę, że nikt niczego takiego nie powie. No teraz chyba ciągle przed tobą wielkie emocje, bo w Radomiu jesteś jurorką na Kameralnym Lecie, ale przecież cały czas jesteś oceniana, bo jutro ostatni dzień festiwalu w Karlowych Warach i jutro poznamy laureatów, tak? Tak, Boże, a co będzie jak wygramy? Ja się po prostu zawsze boję takich rzeczy. bo wtedy trzeba jechać. Więc zobaczymy. Nie, wiesz, wygrane to są mało ważne, ale faktycznie może ważne dlatego, że szerzej jeszcze pchają film, nie? Więc zobaczymy. No a przed tobą i przed Olgą Hajdas kolejny konkurs, no bo wiem już też, że film Imago pojawi się niedługo, bo w lipcu w konkursie głównym festiwalu Nowe Horyzonty we Wrocławiu, tak? Tak, i przed chwilą rozmawiałam z Patrycją Wanas, która właśnie poinformowała mnie po raz pierwszy, bo jak okazuje się moje skille researchowe są słabe, to będzie jedyny polski film w konkursie głównym, co mnie tak strasznie cieszy. No, to rzeczywiście piękna sprawa. No to jeszcze jedno ostatnie już pytanie, żeby nie przerywać ci w obiedzie do końca. Kiedy ta oficjalna polska premiera kinowa już filmu, kiedy wszyscy będziemy mogli nie tylko na festiwalach zobaczyć Imago? Nie mam pojęcia, ale mam nadzieję niebawem. Naprawdę nie wiem, ale na pewno jak najszybciej. Czyli jeszcze terminu nie ma. Nie ma. Ale czekamy. Na razie najbliższy pokaz filmu to Nowe Horyzonty, lipcowy festiwal we Wrocławiu. Leno, powiedz mi jeszcze, nad czym teraz pracujesz? Czy szykują się kolejne role, albo może piszesz kolejny scenariusz? Czy na razie Imago to jest ten film, który skupia wszelkie emocje? Dla mnie też, wiesz, bardzo ważny jest taki czas przerwy, w którym w ogóle artysta szeroko pojęty może jednak w ogóle sobie przypomnieć, o co mu chodzi i trochę nie polecieć za daleko w przestrzeń, która jest daleka od jakiejkolwiek sztuki. Ja muszę znaleźć ten czas i chociaż trudno nie płynąć teraz dalej, bo po raz pierwszy w życiu faktycznie zaczynam dostawać jakieś ciekawe propozycje, to bardzo zależy mi na tym, żebym sobie pozwoliła spotkać się sama ze sobą na chwilę. Więc to jest dla mnie teraz ważne. No to tego ci też życzę. Na razie jeszcze troszeczkę pracy jurorskiej na festiwalu Kameralne Lato, potem wakacje, trochę odpoczynku. No i czekamy na twoje kolejne role albo kolejne scenariusze. Ja już z góry zapraszam, jak tylko będzie okazja do tego, żebyśmy mogli osobiście w Trójkowo-Filmowo porozmawiać więcej o filmie Imago w reżyserii Olgi Hajdas. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę, za to połączenie. Cześć, dziękuję bardzo, pa. Cześć, pozdrawiamy oczywiście Festiwal Kameralny Lato w Radomiu, a w Trójkowa Filmowa była z nami Lena Góra. tak dawno moim gościem w Trójkowa Filmowa był Piotr Głowacki. To przy okazji premiery filmu Radio Story, na który wciąż oczywiście możemy wybrać się jeszcze do kina. A dzisiaj proponuję takie postscriptum do tego niedawnego spotkania i porozmawiam z Piotrem Głowackim o tych najnowszych rolach, tych już niedawno nakręconych, albo może właśnie kręconych, których możemy spodziewać się w kolejnych miesiącach 2023 roku, albo nawet już na początku roku kolejnego. She said, I don't know if I've ever been good enough. I'm a little bit rusty and I think my head is caving in. And I don't know if I've ever been really loved by a hand that's touched me, and I feel like something's gonna give. And I'm a little bit angry. Oh well, this ain't over. No, not here. Not while I still need you around. You don't hold me. We're not changing. I'm a little untrusting when I think that the truth is gonna hurt ya. And I don't know why you couldn't just stay with me. You couldn't stand to be near me when my face don't seem to wanna shine. Cause it's a little bit dirty. Oh well, don't just stand there saying nice things to me. I've been cheated, I've been wrong. You don't know me. Yeah, well, I can't change. Well, I won't do anything at all. I wanna push you around. Well, I will, well, I will. I wanna push you down. Well, I will, well, I will. I wanna take you for granted. Zapraszamy do reklamy. Zalewają nas nieprawdziwe informacje o najnowszych technologiach, ich wpływie na nasze zdrowie i środowisko. W ramach akcji Walczymy z Fake Newsami sprawdzamy i poznajemy fakty o sieci 5G w Polsce. Cykl News albo Fake News. Oto jest pytanie. W Trójce. 10 minut przed 19. Słuchaj także na stronie Trójki. Audycja współfinansowana z projektu Sprawna telekomunikacja mobilna jako klucz do rozwoju i bezpieczeństwa, realizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji,